الإسلام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فإن الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا. صدق الله. سورہ نساء آیت نمبر 94. اے ایمان والو، جب تم اللہ کے راستے میں سفر کرنے کے لیے نکلو تو تحقیق کر لیا کرو، نہ کہو اس شخص کو جو تمہارے سامنے اسلام پیش کرتا ہے کہ تم مسلمان نہیں ہے. تم چاہتے ہو دنیا کا سمسال سامان، اللہ کے پاس بہت غنیمتیں ہیں. قضا علی کا، تم بھی تو ایسے ہی تھے اس سے پہلے اللہ نے تمہارے اوپر احسان کیا. بڑا تحقیق کر لیا کرو، بغیر تحقیق کے کسی کو قتل نہ کرو، بلا شبہ اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے باخبر ہے. یہ آیت کریمہ سورہ نساء کی یہ ایک مخصوص واقعے کے اوپر نازل ہوئی. بعض صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کہیں سفر میں گئے تو وہاں ان کو کوئی بندہ ملا جو کافر تھا، لیکن اپنا مال بظاہر بچانے کے لیے اس نے کلمہ پڑھ لیا، تو ان میں سے کسی صحابی نے اس کو قتل کر دیا اور اس سے وہ سامان سارا لے لیا، جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ان کو ڈانٹا ہے. اور وہ صحابہ کرام نے اس شخص کو قتل کر دیا، اور بعد میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو آپ نے ناراضگی کا اظہار فرمایا. بعض حضرات نے ایک اور روایت نقل کی جس میں امام ترمذی، مسند احمد نے عبداللہ ابن عباس سے روایت کرتے ہیں کہ ایک آدمی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جماعت سے ملا جب آپ حضرات جہاد کے لیے جا رہے تھے اور یہ بکریاں چرا رہا تھا. اس نے صحابہ کرام کو سلام کیا اور کہا میں مسلمان ہوں، لیکن صحابہ نے سمجھا کہ اپنی جان اور مال بچانے کے لیے ہمارے ساتھ دھوکہ کر رہا ہے، چنانچہ انہوں نے اس کو قتل کر دیا اور بکریاں جو ہے وہ لے لیں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بتایا تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور آپ نے ان کو تنبیہ فرمائی کہ ایسا ہرگز جائز نہیں ہے. عبداللہ ابن عباس سے ایک اور روایت ہے جو بخاری نے نقل کی ہے مختصراً، اور بزار نے تھوڑا تفصیل سے نقل کی ہے کہ ایک دستہ مجاہدین کا بھیجا گیا جس میں حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. تو ایک شخص سے ان کو ملا جس کے پاس بکریاں تھیں، اور ان کو صحابہ کو دیکھ کے کہنے لگا اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، لیکن انہوں نے سمجھا کہ یہ دھوکہ کر رہا ہے ہمارے ساتھ، جان بچا رہا ہے، اس کو قتل کر دیا اور بکریاں قبضے میں کر لیں. ایک شخص نے ان کو بعد میں منع بھی کیا کہ یہ غلط کیا ہے تو نے. بہرحال یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو آپ ناراض ہوئے. یہ آیات نازل ہوئیں اور فرمایا کہ جب یہ کلمہ گو آخرت میں تمہارے سامنے مقابلے میں آ جائے گا تو اس وقت تم کیا کرو گے؟ وَلَا تَقُولُ لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا. دیکھو، انسان ظاہر کا مکلف ہے، دل کے بھید اللہ جانتا ہے. ایک شخص کہہ رہا ہے کہ میں مسلمان ہوں اور اس سے کوئی خلاف اسلام کوئی چیز صادر نہیں ہو رہی، کسی چیز کا وہ انکار نہیں کر رہا، تو اس کو مسلمان ہی سمجھو، لہذا اپنی طرف سے تحقیق کر لو. میں نے ایک جگہ میں پڑھا ہے کہ کسی معرکے میں یہ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے غلطی ہو گئی تھی، اور اس کو بھی آپ نے پھر سمجھایا اور تنبیہ کی ہے کہ ایسا کرنا جائز نہیں ہے. کہ ایک شخص کہہ رہا ہے کہ میں مسلمان ہوں، اور جب تک وہ ایسی کوئی بات ظاہر نہیں کرتا کہ جس سے اس کفر ظاہر ہو رہا ہو، تو اس کو مسلمان ہی سمجھا جائے گا. اذا ضربتم فی الارض، کہ جب تم فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد نکلتے ہو، سفر میں ہو یا حضر میں ہو، یہ کوئی ضروری نہیں ہے، لیکن یہ چونکہ سفر کی مثال ہے، یہ چونکہ سفر کی بات ہے اس لیے سفر کی بات ہے. یہاں قرآن نے کہی بے شک اپنے علاقے میں ہو، سفر میں ہو، تو بھی تحقیق ضروری ہے. البتہ یہ کہ سفر میں چونکہ بندہ لوگوں کو جانتا نہیں ہوتا، تو اس لیے پھر ایسی غلطی اس سے ہو سکتی ہے. عام حضر میں، اپنے علاقے میں، گاؤں دیہات محلے میں تو بندہ بندوں کو جانتا ہی ہے کہ یہ کیسا ہے، کیسے. فرمایا تم نے کیوں اس کو قتل کیا ہے؟ تب تک وہ عارض الحیات الدنیا، تم دنیا کی زیب و زینت چاہتے تھے، اس لیے دنیا کا ساز و سامان چاہتے تھے، مال غنیمت بکریوں کی محتاجی تھی. عند اللہ مغانم کثیرہ، اللہ کے یہاں بہت مال و خزانہ ہے، لہذا ایسا کرنا جائز نہیں تھا. ایک بات یہاں اہم قابل ذکر ہے، جو حدیث میں آتا ہے کہ اہل قبلہ کو کافر نہ کہو. جو شخص مسلمانوں کی طرح مسلمانوں کے قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتا ہے تو اس کو کسی گناہ کی وجہ سے اس کو کافر نہ کہو. لا نکفر اہل القبلۃ بذنب. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ کا مقولہ ہے کہ ہم اہل قبلہ کو کسی گناہ کی وجہ سے کافر نہیں کہیں گے. بات یہ سمجھنے کی ہے کہ کوئی شخص کہتا ہے میں مسلمان ہوں لیکن نماز نہیں پڑھتا, روزہ نہیں رکھتا یا ہر طرح کے گناہ کرتا ہے لیکن کہتا ہے میں مسلمان ہوں, تو اسے مسلمان سمجھا جائے گا, اعمال بد کی وجہ سے اسے کافر نہیں کہیں گے. لیکن ایک بات یہاں خیال سے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو شخص اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے ہم اس کو کافر نہیں کہیں گے, لیکن اس میں یہ بات ہے کہ ایسا کوئی عمل اس کا, ایسا کوئی قول اس کا جو کفر کے اوپر یقینی علامت بنتا ہے, بے شک پھر اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتا رہے, تو اس کے اس قول اور فعل جس سے اس کا کفر یقینی طور پر سامنے آتا ہے تو اسے کافر کہا جائے گا. مثلا ایک شخص کہتا ہے میں مسلمان ہوں لیکن بتوں کے سامنے سجدہ کرتا ہے, کافر کہا جائے گا. ایک شخص کہتا ہے میں مسلمان ہوں لیکن نماز نہیں مانتا ہوں, تو کافر کہا جائے گا. اسی طریقے سے کوئی شخص کہتا ہے میں مسلمان ہوں لیکن زکوٰۃ نہیں ادا کرتا ہوں, تو اسے کافر کہا جائے گا. کہتا ہے میں مسلمان ہوں, میں نماز روزہ سب کچھ کرتا ہوں لیکن صحابہ کو نہیں مانتا ہوں, تو یہ اس کو کافر کہا جائے گا. بات یہ ہے جو شاعر اسلام میں سے کسی شاعر کا انکار کرتا ہے اور ساتھ یہ بھی کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں تو اسے کافر کہا جائے گا. دیکھو مسلمہ کذاب, جس نے نبوت کا دعویٰ کیا وہ صرف اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہتا تھا بلکہ وہ نماز بھی پڑھتا تھا اور اشہد ان لا الہ الا اللہ وغیرہ اذان بھی مسلمانوں کی دیتا تھا اور کہتا تھا میں مسلمان, لیکن بالاجماع صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو کافر قرار دیا اور اس کے خلاف جہاد ہوا اور اسے قتل کیا گیا ہے. اسی طریقے سے یہاں پر مرزا غلام احمد قادیانی نے جو اپنے آپ کو آخری نبی ہونے کے لحاظ سے دعویٰ کیا اور ظاہر ہوا ہے, تو اس کو تمام امت مسلمہ کے علماء نے اس کو کافر قرار دیا ہے, حالانکہ وہ اذان کا بھی قائل تھا, نماز کا بھی قائل تھا, قرآن مجید کی تلاوت بھی کرتا تھا, قرآن کا بھی قائل تھا, لیکن چونکہ شاعر اسلام میں سے ایک خاص اہم بات ختم نبوت, مسئلہ ختم نبوت کا اس نے انکار کیا ہے اور نبوت کا دعویٰ کیا ہے اس نے کہ میں آخری نبی ہوں, اس لیے اس کو کافر قرار دیا جائے گا. خلاصہ یہ ہے کہ جب تک کوئی شخص اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے اور ساتھ کوئی شاعر اسلام کے خلاف کفریہ بات کوئی نہیں کہتا, بھلے گنہگار ہے, اسے مسلمان سمجھا جائے گا. لیکن ایک شخص بڑا نیک ہے, بڑا پارسا ہے, نماز روزے والا ہے, لیکن شاعر اسلام میں سے کسی کا انکار کرتا ہے, کسی غیر اللہ کے سامنے سجدہ کرتا ہے وغیرہ, تو جس سے اس کا کفر یقینی طور پر سامنے آتا ہے تو ایسے شخص کو کافر کہا جائے گا. امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کا مقولہ کہ ہم اہل قبلہ کو کسی گناہ کی وجہ سے کافر نہیں کہیں گے, بات یہی ہے کہ جو ہمارے ساتھ مسلمان ہیں اور بیت اللہ کو اپنا قبلہ مانتے ہیں, مکہ مکرمہ میں جو کعبہ شریف ہے اس کو قبلہ مانتے ہیں اور شاعر اسلام میں سے کسی کا انکار نہیں کرتے, گناہ کی وجہ سے ہم ان کو کافر نہیں کہیں گے. لیکن اگر وہ کسی چیز کا انکار کرتے ہیں تو یہ تمام فقہ کی کتابوں میں بھی یہ بات موجود ہے کہ ایک اسلام کے کسی بنیادی عنصر کا کوئی شخص انکار کرتا ہے تو اس کو کافر قرار دیا جائے گا. اللہ سمجھ نصیب فرمائے.